8 minut po północy i dla stałych słuchaczy nie będzie to żadna nowina, że napisał do nas pan Stefan, a pisze w te słowa. Wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, czyli dzisiaj panią Halinę Leszczyńską, pana producenta Michała Margańskiego, osobliwych oraz tych, którym się chce. Tych, którym się nie chce, w tym mnie, też pozdrawiam. Nie pozdrawiam wiadomo kogo. Muszę przyznać, że poprzednia audycja była bardzo podobająca się, a boskie dłużyzny sprawiły ciary na całym ciele. Bym prosił o więcej takich dłużyzn. Okazuje się, że to jest to, co Stefany lubią najbardziej. Czułem się tak jak przy słuchaniu drugiej strony Waiting for a Cousteau Miszki Żarewicza. Jeden kawałek ma 46 minut. Aż tyle nie wymagam, ale coś w podobie. No i liczę na Persów, duet AAA i wszystko, co nie kojarzy się z listą przebojów. Liczę też na adekwatną czytankę, cokolwiek miałem na myśli, bo sam jeszcze nie wiem. Sam zaś, mając do wyboru nowego Marka Stelara, komisarz Rędzia, i Marka i Ryszarda Ćwirleja, komisarz Fischer, wybrałem Martę Tichel w jej monumentalną Tereskę w dywanie z wkładką. I to w wersji analogowej, czyli nie na czytniku, tylko w wersji książki fizycznej z biblioteki. Tak, tak, są jeszcze takie miejsca, gdzie można pożyczyć książkę, ale to niedopatrzenie będzie chyba szybko załatwione. Cierpię i czytam. Dlaczego? Bo mu odwykł od książek fizycznych, a śmiejąc się do rozpuku, co parę stron muszę robić skłony, bo książka wypada mi z rąk. A kręgosłup? O, już nie ten co dawniej. Zdecydowanie polecam chcących oderwać się od rzeczywistości i przeczytać coś wesołego z trupem w tle. Pozdrawiam bardzo wiosennie Stefan Mielec, gdzie skrobie się nocą. Ha. No właśnie, ignorowaliśmy prośby pana Stefana o Persów, a dzisiaj od nich zaczynamy. słonie do woda swoje osiera. Obotkun milonie do wariotkun, wariotkun byśkan. Słonie do woda swoje osiera. Obotkun milonie do uczo toru szanszawa. Uczo to jest alfosar, a stan moje dar bedar. Nie podałem jeszcze adresu, a Państwo piszą, bo mamy trochę stałych słuchaczy, którzy adres znają. Dla tych, którym umknął, informacja. Wojciech.Ossowski przez 2S małpa polskie radio pisane razem.pl i całkiem spora grupa wsparcia w grupie facebookowej Osobliwości Muzyczne. Dla tych z Państwa, którzy nocną porą cenią sobie pogaduchy albo kontakt z półredaktorem, proszę się nie lenić. A tymczasem Lemy pisze, że dla odmiany pozdrawia zimowo u mnie śnieg i ufam, że nie będę musiał kupować klimy w to, o jak niecudowne lato. No i dzisiejsza opowieść generalnie będzie nas prowadziła przez taką zimową okolicę, bo zaczniemy może od razu, gdy będziemy mieli trochę szczęścia, przedrobinie szczęścia. Dwie opowieści nawet dzisiaj by nam się zmieściły, a zatem do dzieła. Mówiłem o zimowej okolicy i właśnie taka jest. Gdzieś w Polsce w dawnych czasach, jak to się kiedyś mówiło, dawno, dawno temu, a przez ową obsypaną śniegiem owo pustkowie sunie mała chłopczyna. Jest wczesny ranek, chłopiec idzie do lasu po suche gałęzie. Teraz to już nie jest zajęcie, które by zajmowało ludzi mieszkających na wsi, ale w dawnych czasach było powszechne, bo gałęzie te służyły w kuchni na podpałkę. W związku z tym ważna rzecz, no i chłopiec z misją sunie po drodze, a w zasadzie już po zwałach śniegu, podskakując i biegając, bo chłopczyk mały i więcej w tym było zabawy niż rzetelnego zbierania gałęzi. Odnajdujemy go tuż pod lasem, ale wchodzi właśnie do niego i dalej, bawiąc się i podskakując, zaczyna rozmowę, a to z badylkami, które leżą na ziemi, a to z krzakami czy z gęstwą, która go nagle zasnuła, z drzewami, z sosnami, dębami, z wiewiórką, która siedzi na gałęzi. Opowiada sobie, a skacze przy tym tyle, że nie z wesołości, co z zimna, bo upał zelżał, jak już mówiliśmy, a chłopczyna ubrany cokolwiek letnio. W Wprawdzie kaftan, który ma po ojcu, nie sięga mu aż po kolana, ale pod nim zwykła koszulina, a porcięta, ha, pożal się Boże, zwykłe z płótna w kolanach, by nie podwiewało, obwiązane sznurkiem konopnym. No, a o łapciach nawet zapomnijmy. Tak więc młody zbiera chrust i gdy w końcu zbiera go całą hałdę, zarzuca na plecy i zbiera się do powrotu. Obwiązał się jeszcze powrózłem, by mu wiatr kapuciny nie zwiał z grzbietu, i sunie. Sunie, wychodzi na pola i tu widzi, że głaz. Głaz biały, no nic z tym dziwnego, ale dałby sobie głowę uciąć, że idąc do lasu nie widział go. No właśnie. I tu zaczyna się prawdziwa opowieść. Co było dalej? Za chwilę, bo teraz z wielkim hukiem przelatuje u nas w osobliwościach dawno niesłyszane in extremo. Sonne scheint durchs Fenster rein und der Tag nimmt seinen Lauf. Ich muss jetzt los, es ist schon spät, doch du stehst nicht mit mir auf. Die Nacht war kurz, der Mond zu hell, ich hab dir wieder viel erzählt und ich hoffe, du hast mich gehört, gehört, was meine Seele quält. Wann werden wir uns wiedersehen? Wo wartest du auf mich? Schenk mir die Zeit, dann geht's mir gut, auch ohne dich. Schenk nochmal ein, ich träum davon, nichts war umsonst. Wir haben das Leben genossen. Wir haben gelacht, wir haben geweint, vor lauter Glück besoffen. Wir hielten unsere Liebe fest, sie konnte uns nicht entwischen. Auch die Welt, sie wird sich weiter drehen, selbst wenn Wasser und Salz sich mischen. Ich besuche dich so oft es geht, um dir da zu sein. Ein Herz fürs andere weiter schlägt, ich küsse deinen Stein. Geschenk nochmal ein, ich träum davon bei dir zu sein. Geschenk nochmal ein, du sagst dich nach. Nochmal ein, um bei dir zu sein. proszę, zanim audycja się zacznie, herbatka z imbirem na stole i wygodna pozycja w fotelu. Oby nam te 2 godziny jak najdłużej trwały w miłych dźwiękach serwowanych przez półredaktora i całą ekipę realizującą wiosennie, choć jeszcze mroźne, pozdrowienia śle Aleksander. Aleksander, z tego co wiem, schudł kilkanaście kilogramów, w związku z tym jak będę wysyłał Państwa nocną porą do lodówki, panie Aleksandrze, proszę nie słuchać. Herbata z imbirem, a Dana jest mi niezmiernie smutno z powodu wiadomo jakiego i tylko mam nadzieję, że dzisiaj jakiś Greków usłyszę na pocieszenie. Spod kołderki po kieliszku Racumello. Ślę pozdrowienia dla półredaktora, wszystkich słuchających i obsługi osobliwości Dana. Smutno dlatego, że zapraszaliśmy Danę na pierwszy dzień wiosny. Dana Marzec ma na nazwisko, myślę, że akurat by się wpasowała, a ponieważ Dana lubi Grecję, bo tam często bywa, no, miała być taka audycja grecka z pomponami na butach. No i jedyne, co możemy powiedzieć, Dana pojawi się, jak tylko koronawirusa zwalczymy. Co się odwlecze, to nie uciecze, a u nas, zanim powrócimy do opowieści, no właśnie, Grecy. dane. I chyba jeszcze dzisiaj powrócimy do Grecji na rozgrzewkę. A tymczasem patrzę, że napisał pan Marcin, że jest i że będzie słuchał i ciekaw jest opowieści, a zatem do opowieści powracamy. Nasz malutki bohater wyszedł z lasu, sunął przez pola, zobaczył tam kamień, który bielał wśród śniegowej czapy i pomyślał, że biały taki pewnie z zimna. Ulitował się zatem nad głazem i gdy koło niego przechodził, zrzucił wiązkę chrustu z pleców, rozdział się z kożuszka i nałożył go głazowi. Westchnął przy tym, mówiąc: zagrzej się i ty. A później, czym prędzej, chrust na grzbiet i galopem do domu. Wpadł do chałupy, natychmiast chrust przy kuchni rzucił i matka, gdy go zobaczyła, zdziwiona, pyta, gdzie kurtę podział. A zatem nasz Jędrek zaczął opowiadać, co i jak, i jak się stało, że kurtę zadział. Matka słuchała, załamywała rąk, zdychała, patrzyła w niebo, tam na sufit, aż w końcu nie dziwota. Wysłała Jędrka z powrotem na pole, by z kurtą powrócił. Nasz malec napięcie się obrócił i już go nie było. Poleciał na pole, odnalazł kamień i już chciał kurtę z niego zdziewać, gdy nagle wydało mu się, że kamień tak jakby odwrócił się na drugi bok. Obszedł go starannie dookoła i zobaczył, że w tym miejscu, w którym leżał poprzednio, zionie dziura. A w dziurze, nie uwierzą państwo, sakiewka, i to całkiem spora. I nie dość, że spora, to nie do końca zawiązana, także błyszczały złote monety. Nasz malec podjął zawiniątko, no i jeśli państwo myślą, że tu happy endem się zakończy, nic z tych rzeczy, proszę spojrzeć na zegar, nie może się jeszcze skończyć. Jeszcze troszkę się podzieje, a my sobie pogramy. Крепче воин сжимай топор, смерть идет по пятам. Чужих дракаров сомкнулся круг, как Локи бесится ярл. Чужих дракаров сомкнулся круг, как Локи бесится ярл. Десятки крючьев впились в борта, разорван парус дугой. Варяга, запомнишь ты навсегда, если вернешься домой. Варяга, запомнишь ты навсегда, если вернешься домой. Не слушай Фрею, владычицу грёб. что хмеля войны сильней, быть может, вернуться домой. И тени, что хмеля войны сильней, быть может, вернуться домой. Как тор, мы вернулись домой. Наш ярл неистов, сечи, как тор, мы вернулись домой. Muszę spełnić prośbę słuchacza, który pisze: pan Zapoda, te namiary na ten głaz, zaraz wyruszam, byle ubiec pozostałych słuchaczy, więc od razu mówię, jak się z lasu idzie do wsi przez pole, to widać doskonale. No i przypomnę, że nasz chłopiec znalazł całkiem mały mająteczek w Satiewce. Nie wiem, co państwo by zrobili na jego miejscu. Można nocną porą pomarzyć, ale chłopiec podniósł sakiewkę, obejrzał i wiem już, że ma zwyczaj mówienia do różnych przedmiotów. Powiedział: ha, pewnie pieniądze pod kamieniem, na pewno jesteście kradzione. Ha, ale zabrał je. Zabrał je i przechodząc obok stawu, wyrzucił wszystkie dowody. Chlupnęło i pieniądze poszły na dno. Poszły wszystkie, tylko jeden, jedyny trojak zaczął się na fali unosić. Chłopczyk patrzył na to przez chwilę, a potem doszedł do wniosku, że ten jeden jedyny jest zarobiony uczciwie. Więc schodząc do stawu po trawie powiedział tylko: o, tyś uczciwy, jedyny, ciebie wezmę. I mokry pieniądz włożył do kapoty i szedł już do domu, ale przeszedł przez wieś. A we wsi, jak to we wsi, ludzie krążyli pomiędzy chałupami i nasz malec natknął się na kobiecinę, która odzywa się do niego w te słowa: kup ode mnie ten sagan młodzieńczy, dziś jeszcze nic nie uhandlowałam. No i chłopak wyjął trojaka, zapłacił babie, wręczył pieniądz, a w zamian dostał sagan. Troszkę osmalony i powiedzmy sobie nie pierwszej młodości, ale do domu z saganem powrócił. No i tu dopiero rzeczy będą się działy. Ale to za chwilę, bo na razie sobie pogramy. Прямо в лицо мне глядит Хансин. Прямо в лицо мне летит Хансин. Море и страшный месяц. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуй Pani Izabela do nas napisała, tak sobie pomyślałam, że dzisiaj napiszę też maila do półredaktora. Bardzo lubię, gdy czyta albo opowiada, bardzo. Mam wtedy takie ładne przeniesienie do czasów dzieciństwa. Dziękuję pani Iza. Ja również, bo wychowałem się w domu, w którym ojciec na dobranoc czytał. Była akcja Poczytaj mi mamo. U nas akurat ojciec ma cała klasyka dziecięcej literatury. No i zaszczepił. No a my powracamy do naszego bohatera, który wyrzucił pieniądze. Został mu się jedynie trojak, za który kupił stary, używany sagan. Wrócił z nim do domu. Matka, wysłuchawszy, załamała ręce, ale postawiła sagan, wycierając go lekko, na półkę. I sagan stał czas jakiś. W kuchni zapanowała cisza, matka dalej obierała kartofle, a w tym momencie sagan odzywa się głośno. Ha, teraz się potoczę. A dokąd chcesz się potoczyć? Pyta go kobiecina, dalej skrobiąc kartofle. A potoczę się do dworu. No i jak powiedział, tak zrobił. Potoczył się najpierw przez próg, później przez drogę, a później już na skróty przez zagony, aż dotarł do dworu i dotarł do kuchni. A tam potoczył się dalej przez próg i jednym susem ustawił na stole. Kucharka, widząc swój ulubiony sagan, natychmiast sięgnęła po kaszę i napełniła go po brzegi. I postał nasz sagan przez chwilę, a potem, już państwo wiedzą, powiedział, a potoczę się. A dokąd tam? Spytała, a raczej mruknęła, kucharka, która lubiła rozmawiać z garnkami. A do biednych ludzi. Odpowiedział sagan, przechylił się lekko na bok i przeturlał, kołysząc się do chałupy, wrócił. Wrócił, wgramolił się na stół, a kobiecina roześmiała się. I wkrótce sagan, pięknie wymyty, stał na swoim miejscu. O! Takie rzeczy, 12 minut do godziny pierwszej, a zatem historia jeszcze przez chwilę toczyć się będzie, jak ten sagan po drodze. Pan Marcin cieszy się, że utwory irlandzkie jakieś dzisiaj, ale no właśnie, a my tak, czy po irlandzku, czy nie, sięgamy pełną garścią na wschód. Natural Spirit. I tak to się zupełnie niespodziewanie kończy, tak jak kończy się nasza opowieść. Bo nie trzeba być Sherlockiem, by wiedzieć, że Garnek stał się stałym bywalcem domu ubogich ludzi, że stał na półce, na honorowym miejscu i co jakiś czas odzywał się w te słowa. No, teraz się potoczy i toczył się do dworu. Trasa przebiegała bez żadnych emocji, chyba że psy go opadły, ale od tego miał pokrywkę przypominającą chińską czapeczkę, którą kłapał i odstraszał. No i nie będę Państwa nudził opowieściami o tych zwyczajnych rzeczach, ale któregoś dnia po wizytach we dworze oświadczył Sagan, że potoczy się do proboszcza. Zaszedłszy do spichlerza, gdzie sypywano omłot zboża, napęczniał jak półkorzec, bo proboszcz wsypał do niego pszenicy i postawił w spichlerzu. Ale Sagan odburknął. Państwo wiedzą co. Ha, teraz się potoczę. A dokąd to znowu? Spytał proboszcz zdziwiony. A do biednych ludzi ze zbożem, odparł Sagan. I ruszył się z miejsca i już miał próg przestępować, gdy nagle proboszcz chwycił go za brzeg, ale Sagan się szarpnął i proboszcz leżał na ziemi już jak długi. Wystawszy się kilka dni na półce, Sagan oświadczył w domu znowu: a teraz się potoczę. A dokąd? Spytała go wesoło gospodyni. A do proboszcza. I zakłapał pokrywą. Wyszedłszy na dziedziniec, stanął przed oborą, gdzie dojono krowy, a skąpy proboszcz, który zawsze pilnował udoju, chwycił za widły, nabrał na nie nawozu i szedł do Sagana, by go tą mierzwą napełnić po brzegi. Sagan nadął się nagle jak kocioł i pchnął proboszcza pod kolana. Proboszcz wpadł do kotła głową na dół. Teraz się potoczę, mruknął basem. Dokąd? Ryknął proboszcz, wywijając nogami w powietrzu. Do piekła, zahuczał Sagan i pomaszerował uroczyście. Wrócił dopiero na drugi dzień, osmolony cokolwiek. Kłapnął pokrywą z zadowolenia i poszedł bawić się z Jędrkiem wchowanego i w prześcili naokoło chałupy. Ha! Tutaj zamknę książkę, ale nie z hukiem, tylko na chwilę, przypominając, że od jakiegoś czasu towarzyszą nam klechdy Artura Górskiego, które drukiem ukazały się w 1925 roku. A Artur Górski to nasz kolega dziennikarz i krytyk literacki, autor m.in. określenia Młoda Polska. Ci z Państwa, którzy zdawali maturę niedawno, zapewne jeszcze mają to w pamięci. Patrzę na zegar, 3 minuty dzielą nas od godziny pierwszej i jeżeli fantazji nam starczy, to sięgniemy po kolejną opowieść, ale teraz taka oto nowinka z profesji.